Dit was, ik wil u beiden bedanken. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Fijn dat u luisterde. Zometeen Kunststof met Gijs Groenteman. Hij interviewt acteur en schrijver Bright Richards. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Freddy van Tijn. Morgenmiddag komt het OMT met een spoedadvies aan het kabinet over het coronabeleid. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 3700 nieuwe besmettingen gemeld. 1462 meer dan gisteren. Het gemiddelde over de afgelopen week ligt ruim 2,5 keer zo hoog als de week ervoor. Vooral onder tieners en twintigers. Als het OMT maatregelen noodzakelijk vindt, bespreekt de ministerraad die vrijdag. Staatsbosbeheer mag vanaf 1 augustus hekrunderen afschieten in de Oostvaardersplassen, maar er moeten er zeker 300 in leven blijven. Dat is de uitkomst van een spoedprocedure die de Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer had aangespannen tegen de provincie Flevoland, want die had Staatsbosbeheer toestemming gegeven voor het afschieten van de runderen in het natuurgebied. Demissionair minister Grapperhaus en de Amsterdamse burgemeester Halsema brengen een bezoek aan de redactie van RTL Boulevard. Of dat is misschien net afgelopen. Peter R. de Vries werd gisteren neergeschoten nadat hij had meegewerkt aan dat programma. Grapperhaus en Halsema willen hun steun betuigen. Over de gezondheidstoestand van Peter R. de Vries is nog altijd niets bekend. En zo'n 7000 mensen die in 2007 onder het generaal pardon vielen, kunnen alsnog Nederlander worden. Het kon tot nu toe niet, omdat ze daarvoor een paspoort of een geboorteakte moeten hebben. Die eis is nu voor deze groep geschrapt, onder druk van de Tweede Kamer. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file en dat is op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Het is wel een hele lange file tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos, 8 kilometer. De vertraging is daar 40 minuten. Er is een ongeluk gebeurd waardoor de rechte rijstrook dicht is. Je kunt beter omrijden via de A2 en de A15. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Bij Bever weten we, buiten is niet alleen voor buitenmensen. Buiten is voor iedereen. En voor iedereen anders. Want wat voor de een de perfecte tent, rugzak of wandelschoen is, is voor de ander een pijnlijke miskoop. Daarom krijg je bij Bever persoonlijk advies, zodat je met de beste producten altijd van buiten kan genieten. Want buiten begint bij Bever. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar Polestar.com. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Voor het juiste verkoopmoment. Eternus. Your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Onze gast kwam begin jaren 90 als vluchteling uit Liberia en bouwde een carrière op als acteur en regisseur. Voor de EO maakte hij het tv-programma Hoe God verscheen in Ghana. Want als gevolg van kolonialisme is het geloof er booming business. Hier is Bright O. Richards. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Bright. Op het moment dat we de uitzending ingaan, vraag je mij hoe is het om de zoon van te zijn? Ja. Ja, goede timing. We gaan het daar nu niet over hebben. We gaan het wel over. Wat is jouw moeder voor iemand? Leeft jouw moeder nog? Nee, mijn moeder is overleden. Ja. Maar mijn moeder was een hele. Ja, hoe kan ik het zeggen? Een hele krachtige, alleenstaande Afrikaanse vrouw. Die ervoor moesten zorgen dat wij allemaal als kinderen genoeg te eten hebben. Dat we naar school konden gaan. En eigenlijk, wat ze wilde bereiken was dat we onze vader, die overleden was, niet misten. Ja. En dat hebben we misschien op zo'n manier niet echt gemist. Want als je opgroeit in Afrika, is klasseverschil heel groot. Je ziet het verschil tussen kinderen die te eten hebben en die niet te eten hebben. Kinderen die kleding hebben en geen kleding hebben. Mm-hmm. En die naar school kunnen gaan of niet naar school kunnen mm-hmm. gaan. Dus je bent heel erg blij dat je in mijn geval een moeder hebt die er toen voor zorgde dat ik niet miste. Ja. Maar goed, mijn moeder. En je heeft had niet te eten en je ging naar school? Te eten, ging naar school, ik miste niks. Maar los daarvan, los van je moeder, ja, de opvoeding ligt niet alleen bij je moeder. De opvoeding ligt bij de hele gemeenschap. Dat is anders dan in Nederland? Het is anders dan in Nederland. Ik vind ouderschap in Nederland heel zwaar. Ontzettend zwaar. Omdat je dan als ouder alleen voor staat, ja, bijna. Je hebt zelf 3 kinderen, hè? Ik heb zelf 3 kinderen. Ja? Ja. En jij en je vrouw moeten het gewoon we moeten het gooien doen met die 3 kinderen. Ja, want we hebben geen opa's of oma's hier. Nee. Dus die kunnen niet en je hebt ook niet een hele gemeenschap om je heen. Je hebt niet een hele gemeenschap. Ja, de gemeenschap, je moet jezelf gaan organiseren. Terwijl in die Afrikaanse context is de gemeenschap, je wijk is een grote, belangrijke gemeenschap. Ja. En is de gemeenschap ook de kerk waar je naartoe gaat, de school waar je bent gegaan, de koor waar je zat als kind. Dat vormt allemaal je gemeenschap. Recentelijk was een vriend van mij overleden. Hij was ingenieur in Zuid-Afrika. En hij is Steve. En wij zaten samen vroeger. Wij zaten vroeger in dezelfde kinderkoor. En ik vond het heel bijzonder, want ik ben nu heel lang weg vanuit Afrika. En toevallig was ik 2019 in Zuid-Afrika. En ik heb hem gezien. Hij is gestorven als gevolg van COVID. En dus ik heb hem in 2019 gezien. En heel veel van zijn familie hebben hem heel lang nog niet gezien. Ook zijn familie die hier in Nederland wonen, hebben mm-hmm. hem heel lang niet gezien. Jaren niet gezien. Ja. En wat heel bijzonder was ook door dat een andere vriend, die ik niet kende, die had een bijeenkomst georganiseerd en waarin die zei tegen de familie, geef ons de mogelijkheid om onze vriend te begraven. Dus die is toen geld gaan inzamelen en hij zei, het is niet dat onze vriend misschien geen geld heeft, maar het is onderdeel van onze traditie, dus laat ons als de vrienden betalen voor zijn begrafenis. Ja. Dus en ik vond het heel leuk om te zien, want toen kwamen we zaten in een Zoom-link, in een Zoom-call, dat is ook wel fijn tegenwoordig met Zoom, met vrienden van hem uit Amerika, uit overal, maar ook vrienden met wie hij op die lagere school zat en op die middelbare school zat en die mee op de universiteit zat, met wie hij eerder heeft gewerkt. En wat mij toen verbaasde, was dat die gemeenschap in Afrika gaf meer geld dan diegenen van ons die in Europa of in Amerika wonen. Omdat dat nog zij zitten nog heel dicht bij die traditie, waarin de overheid niet functioneert en waarin je als bevolking verantwoordelijk zijn voor elkaar. Ja, dus je bent inderdaad, je bent een groep, een wijk of een soort mini-gemeenschapje eigenlijk. Ja, ja. In een stad of op het land. En daar zorg je voor elkaar. Ja, dus ook als kind. Je hebt in jouw geval je moeder. Hoeveel kinderen had je moeder? Mijn moeder had heel veel kinderen geadopteerd. Ik bedoel, geadopteerd het is niet, in die Afrikaanse zin van adoptatie. Namelijk, ik vroeg je net, hoe is het om die zoon van te zijn? Ja. Dus in de Afrikaanse zin, als ik naar jouw huis zou komen, En ik heb eigenlijk, ik hoef jouw moeder dan niet te vertellen dat we niet genoeg te eten hebben of ik heb geen schoolgeld. Dan kom ik gewoon bij jou spelen en dan ga ik niet meer weg. En dan, ja, in mijn moeder geval. Ja, dan ben je geadopteerd. Dan ben je geadopteerd. Ja, precies. Want dan stuurt ze mij niet meer weg. Dan blijf ik daar totdat ik misschien, dan kom ik daar op mijn Oké, dus even specifiek, hoeveel kinderen heeft ze gebaard? Ik denk dat ik, oh ja, god. Mijn moeder maakt geen verschil tussen de kinderen die zij gebaard heeft en de kinderen. Dus je weet ook niet welke kinderen, zou ik zeggen, waar komen ze? Natuurlijk, weet je dat. Maar ik bedoel, ik ben opgevoed om de onderscheid niet te maken. Oh, dat is fantastisch. Ja, ja, dus dan zijn er soms ongeveer 50 mensen. Of zelfs toen ik naar Europa kwam aan begin te wennen aan het individualistische leven. En elke keer als ik bel, dan zijn er vier nieuwe mensen in huis. En ze wisten dus ook wel dat ze bij jouw moeder aan konden komen. Nee, die weten dat ze bij mijn moeder aan kunnen komen. En soms denk ik van ja, dan begrijp ik waarom. Ze was wel een rijke vrouw, maar waarom ze niet extreem rijk is geworden. Ja. Omdat dan denk ik van, soms zijn er met 50 mensen in huis. Hè? En dat is. En ik merkte ook toen ik bedoel hier, dan weet ik niet meer wat ik aan moet doen. Kijk nu wat ik nu aan deed. Ja. Maar terwijl toen ik opgroeide, de kleren moet ik bewaken. Want als ik de kleren was, als we onze kleren wassen, dan gaan we gewoon damen of spelen en kijken. Want voordat ik wist, neem een andere broer, die neemt de shirt en de broek en die is weg. Dus die sens van je eigen spullen of je. Wat is van jou en wat is van de ander? Jou, dat loopt allemaal door elkaar. Het is heel moeilijk, omdat die kleren zijn van de jongens en je hebt de kleren van de meiden. Ja. En ik weet nog toen ik een vriendin had. Ik had een kamer met mijn andere broers. Dus wij moeten een rooster maken. Wanneer mag jouw vriendin komen? Ja, precies. Dus soms als jouw vriendin toevallig komt, op het moment dat je dat niet hebt gepland, iedereen begrijpt dat. Dan gaat iedereen wachten buiten op een vriendin. Ja. En als die vriendin van hun komt, dan moet die dat entertainen. Ja. Ik bedoel, mee verhalen aan diegene vertellen, mee gaan wandelen. Tot op het moment dat je even terug kan trekken met je vriendin. Ja, dat je klaar bent in de kamer. En dan, dus het was. Maar tegelijkertijd, terwijl als in Nederland, als je een kind baart, dan heeft hij een kinderkamer voor zichzelf. Ja, voordat hij geboren is. Wat een luxe! En wat een onzin ook eigenlijk, of niet? Nou ja, ik denk, het is een heel andere context. Het is een andere context waarin je opgroeit. En het is een ander leven. Het is een heel ander leven, het is een heel ander context. Dus, ja. Vind je het niet moeilijk dat je jouw kinderen niet de Liberiaanse manier van leven kan laten voelen? Nou, ze weten het wel. Want je vertelt het. Niet dat ik vertel. Ik bedoel, vroeger gingen we heel veel naar verschillende Afrikaanse feesten en verschillende plekken. Ja. En, dus dan voel je dat een beetje hoe het is. Dan ervaren ze dat. Maar ze ervaren wel het verschil. En ik merk dat mijn oudste dochter soms mist die dat heel veel. Want dan zegt ze, omdat ze nu ook, ze doet nu op en dans. En ze zit veel in black communities. En dan merkt ze gewoon van nou, soms zegt ze ook, we zijn te Hollands soms nu. Ja. Ja. Snap ik. Mis jij het? Het Afrikaanse leven of het Liberiaanse leven? Het niet eraan. Ik bedoel, ik vind het. Soms vind ik het leuk. Als ik het heel erg mis, dan ga ik naar Zuidoost, ga ik naar een Afrikaanse kerk. En dan kan ik flauw vallen of uitbundig bieden of dansen. Dus en soms vind ik het gewoon fijn om soms ga ik naar de Janskerk. Goed, met corona ga je nu niet veel. Nee. Maar ik vond het wel leuk om af en toe gewoon die African spirit op te zetten. Weer te voelen, ja. Hoe was het voor je om dit tv-programma te maken? Hoe God verscheen in Ghana? Ja, het was ontzettend leuk. Het was een soort van thuiskomen. Ja. Ja. Hoe ben je? Want je bent acteur. Dat is je beroep. Je maakt theater. Ja. Je doet er nog een beetje van alles omheen. Ja. Hoe ben je bij de EO terechtgekomen? Hoe hebben ze jou gevonden voor dit programma? Ja, misschien. Kijk, ik ken Ida vanuit die tijd van de Icon. Ja. En ik ken Wiberjok. En ik dat zijn allemaal makers van dit programma. Allemaal makers van dit programma. En ook Manel ken ik ook. Dus ik ken heel veel mensen die dit programma maken. En ik werkte ook met Wiberi en met Ida bij Café Lazarus. Dus we kennen elkaar, we praten heel veel. En En we praten heel veel met elkaar. Ze kennen mijn werk. Ja. Snap je? Ze weten wat ik doe. Ja. Want bijvoorbeeld, ik heb een voorstelling gemaakt dat zij leeft mijn vaders huis over de overeenkomst tussen christendom, jodendom en islam. En die, nou ja, we doen met moskeeën, kerken, synagogen. Dus, nou ja, ieder weet gewoon hoe ik wie je bent en wat je kan doen. Aan maatschappelijke thema's. Dus, en zo is dit te sprake. Het is ook een hele logische keuze, want je doet het fantastisch. In het programma, je doet het echt heel erg goed. Heel open en leuk. En je bent sowieso een feest om naar te kijken. Waarom wilden ze dit programma maken over het geloof in Ghana? Zowel in Ghana beleefd als door Ghanese hier beleefd. Ik had gehoopt, en dat hoop ik nog steeds, en dat droom ik nog steeds, dat we meer landen ook kunnen in beeld kunnen brengen. Uh-huh. Prins Klaus zei een keer dat op het moment dat je met ontwikkeling samenwerking bezig bent, dat wij soms Westelingen de fout maken dat we de religieuze dimensie niet zien. Of de spirituele dimensie niet zien. Omdat spirituele dimensie, ik bedoel, Nederland is seculariseerd, is heel lang geseculariseerd. En kerk en staat is heel lang gescheiden. Er komen migranten naar Nederland. Ze nemen hun religie mee. En heel veel nemen ook christendom mee. Als je Enschede bezoekt, het is bijna een soort kleine Syrië. Want daar zitten een hele belangrijke Syrische kerk en de Syrische gemeenschap vinden dat heel belangrijk. Dus het is een heel belangrijk onderdeel van hun roots, van hun identiteit. Ja. En ik denk dat soms wij niet zien hoeveel impact dat hebben. Mm-hmm. Dus daarom is een van die drijfveren voor mij om die andere samenleving ook te laten zien. Ja. En hoe dat dan... Kijk, ik seculariseer ook, omdat ik hier woon. Hè? Ja. Dus een paar dingen kan ik soms ook nog moeilijk vanuit een geestelijke dimensie zien. Snap je? Dus je begint al Nederlands te worden, Kijk, als een auto-ongeluk gebeurt nu, dan ben ik ook aan het kijken van heeft die chauffeur te hard gereden, heeft hij gedronken. Ik kan het nu niet meer zien alsof het een god is die daarvoor verantwoordelijk was. Terwijl toen ik in Afrika opgroeide, dan als er een auto-ongeluk was, dan was dat een goddelijke interventie. Er was een andere god die daarmee verantwoordelijk was. Er was een spirit. En, ja. En, dus, en ook toen ik in Afrika was, moet ik ook gewoon... moet ik ook die spirituele dimensie zien. Ja. Maar nog steeds in mijn leven denk ik nog steeds dat ik heel veel dingen nog steeds ook van die spirituele dimensie zie. Bijvoorbeeld... ik heb in Liberia voor de executie gestaan. En ik werd bijna doodgeschoten. Dat verhaal moet jij nu even precies vertellen, Bright. Ja. Wat gebeurde er? Nou, het was zo. Het was tijdens de burgeroorlog in Liberia. En daarom zeg ik van ik geloof in de spirituele dimensie. Want mijn moeder, die was in slaap gevallen daarvoor. En zij zag dat ik bijna word doodgeschoten. En zij zag zelf die onderbroek die ik droeg. Ze had een voorspellende droom gehad. Ze had een voorspellende droom. In een middag viel zij in slaap. En ze had een voorspellende droom, want ze wist dat ik mee was genomen. En ze wist dat ik waarschijnlijk omgebracht zou worden. Maar ze had dat droom. En ze zei, ze werd wakker, dacht ze, maar dat was nog steeds in de droom. En zij begon te bidden en te bidden en te bidden en God te roepen en alles. En ineens vertrok ik. En toen zei ze van toen wist zij dat ik niet omgebracht zou worden. Terwijl aan dezelfde kant, toen ik... toen de wapen op mij werd gericht en ik naakt was, zag ik ook mijn moeder. Ik zag mijn moeder en ik dacht, oh my god, ik wil hier niet sterven. Ik zag mijn moeder, ik zag mijzelf dood op straat. En ik zag de lijken, zoals je dat ziet in een oorlogssituatie. En ik dacht, nee, ik wil niet zo sterven. Eén, ik wist, misschien ziet mijn moeder mij niet, misschien ziet mijn ouders mij niet. Dus dat beeld van mijzelf zien op de grond dood en mijn moeder huilen dat beeld zorgde ervoor dat ik wilde leven. En het was een heel sterk beeld, die ik nooit vergeet, dat ik wilde leven en dat ik ging smeken om te leven. En dat ik en er komt ook op dat moment een flits, want ik weet ook dat ook diegene die mij wil ombrengen, dat die ook bang is, dat mocht die mij schieten aan mijn bloed en raakt, dat hij zijn magische krachten zou verliezen. En dat is een Afrikaanse spirituele dimensie. Dus op dat moment, dan gaat het ook over dat ik wist, op dat moment, aan een split second, dat hij ook bang is dat zijn magische kracht misschien zou verliezen. Mocht die mij doodschieten aan mijn bloed en raakt. Dus, en ik wilde dat wel. Van oké, als je mij wil doodmaken, dan kom hij in de bloed over. Maar er is een moment, Bright, geweest dat je de dood in de ogen keek. Natuurlijk, ik zag mijzelf dood al. Ik zag mijzelf dood aan. En ik zag... Hoe was de situatie precies? Waar was het? Het was op straat. Het was op straat in Liberia. En precies te zijn twee straten verder dan mijn... één of twee straten verder dan mijn huis. Het was midden in die burgeroorlog? Het was midden in de burgeroorlog. En diegene die mij dood wilde maken... Ik ken hem niet zo goed. Maar goed, hij was... Een soort van bevriend met een vriendin van mij. Het was een gekke oorlog. Iedereen kan jou doodmaken om de horloge, om die schoen. Het is zo bizar. Het was een krankzinnige situatie. Waarin iedereen. Er is geen verklaring waarom iemand jou doodt. Het is niet te verklaren. Maar in ieder geval, in dit geval, ja goed. Maar mijn moeder zag het en zij bad. Zij ging bidden. En ik zag dezelfde situatie. Dus dan denk ik van ja. Dan moet er wel misschien dan is er wel misschien een geestelijke dimensie. Ondanks dat ik in Nederland woon, een heel lang woon. Dan denk ik, misschien is er wel vanuit dat perspectief een geestelijke dimensie. En waarom ben je niet doodgeschoten toen op dat moment? Misschien komt het. Kijk, er kwam iemand langs die voor mij ging smeken. En degene riskeerde zijn leven. Want wie praat met een rebel die allemaal cocaïne snuift enzovoort. Maar iedereen kan iedereen vermoorden. Dus, hij kan ook vermoord worden. Dus ik denk... Maar op dat moment denk ik... Als je het bekijkt vanuit een spirituele perspectief... Dan was de geest aan het werk. Dus ik merk dan... Als je dan teruggaat naar de motivatie van dit programma... Dan zie je dat als je, zoals de eerste aflevering hebt gezien... diegenen die nog niet gezien hebben, dan zou ik zeggen, kijken naar... Hij was op 4 juli op tv. Ja. Hij is nog terug te zien. Aanstaande zondag is het tweede deel te zien. Aanstaande zondag is het tweede deel. Maar dan zie je ook hoe belangrijk de hele samenleving... die spirituele dimensie ziet. Kijk, ik zat in Liberia. De staat kon mij niet meer beschermen. De staat kon niet meer de hele bevolking beschermen. Dus de enige wat wij naar konden kijken... was wij zochten onze steun vanuit de goddelijke dimensie. Vanuit de geestelijke dimensie. Maar tegelijkertijd, diezelfde geestelijke dimensie... werd gebruikt om ons... te manipuleren. Dus die soldaat, die kindsoldaat, of die jongen die mij wilde doodschieten. Ik had veel vrienden die ook bij een of rebellengroepen gingen. Mm-hmm. Ik had veel vrienden. Ik werkte ook in Liberia bij de media, die ook in de media werkte, die werd ingelijfd. Dus wat je zag is dat de geestelijke dimensie werd dan ook gebruikt om mensen te zeggen: van de dood bestaat niet. Hè? Dus en dan. Is het heel gek. En daarom zeggen we ook vaak... We hebben een Afrikaanse spreukwoord van... Als die rivier ons doodt... Gaan we niet meer van het water van de rivier drinken? Nee. Ja, we drinken nog steeds vanuit diezelfde rivier... die ons soms ook doodt. Ja. Dus, en ik denk dat geestelijke... Dus met andere woorden ook het slechts wat er gebeurt... moet je eigenlijk het goede niet aanrekenen. Dit is een beetje een kromme... nee, maar de rivier, je drinkt van de rivier, dus dat is het goede. Daar leef je van. Ja. En de rivier kan ook nemen. Ja. Dan kan je ook in dood gaan. Maar dan nog moet je blijven drinken uit de rivier. Want je hebt geen andere bron. Nee. Je hebt geen andere bron. Nee. De rivier is waar je ook wast en alles. En daar wonen ook die krokodillen. En daar wonen alles. Dus je moet, het is alles. Het is alles. Ja. Je moet daarin aan. En ik denk dat een onderdeel is van... Ik denk dat maar wat dus belangrijk is met dit programma, Bright, is om het spirituele van dat land en hoe het goddelijke wordt ervaren, om dat te begrijpen. Eerst door daar naar dat land toe te gaan. En dan om de mensen die uit dat land hierheen zijn gekomen, of hun ouders hierheen zijn gekomen, die hier nu zijn opgegroeid, en dat hier nu zo te beleven, om dan ook te begrijpen hoe zij dat hier beleven. Ja, ik denk dat is een onderdeel van. Ik denk dat, maar ook zij, in het tweede deel zie je dat vooral, ook zij veranderen. Snap je, de mens is een hele dynamische wezen. Ik verander ook. Ik verander ook omdat ik hier woon. En ik interacteer met mensen hier. Ik interacteer ook met andere christenen hier. Die, als ik misschien dat verhaal zou uitleggen, zoals ik net uitlegde, zo zag mijn moeder dat. En als ik mijn moeder vraag van wie was de man die dan kwam om voor mij te smeken, waardoor ik werd gered. Ja. Dan zegt mijn moeder, het is jouw vader. En als ik een rabbijn vraag, dan zegt hij, het is Elias. Ja. En als ik iemand anders vraag, dan zegt hij, het is Jezus. Ja, dus want dat is ook wel duidelijk uit die eerste aflevering, dat, zal maar zeggen, het spirituele of het goddelijke of het hogere, je kan het christelijk noemen, je kan het de islam noemen, maar het is eigenlijk één grote mengelmoes aan geloven. Het is gewoon het hogere. En daar hoort alles eigenlijk een beetje bij. Ja, en omdat, ik denk ook, omdat die staat niet een heel krachtige staat is die zijn bevolking kan beschermen, is een spirituele gemeenschap en omgeving heel belangrijk. En nou ja, je ziet dat ook in het programma. Het is ook soms ook heel kritisch. Hè. Je kijkt ook, je ziet ook die prosperity gospels, zoals dat noemen. Maar het is ook dan heel belangrijk. Het kolonialisme wordt ook wel behandeld. Ja, het kolonialisme wordt behandeld. En dat was voor mij echt impossible te begrijpen. Echt impossible. Want als je in die Emina Fort komt, dan zie je daar, er is een Nederlandse kerk en er is een Portugese kerk van de plek waarin de slaven werden weggedreven. Ja, hoe kan je dat dan begrijpen? Het is voor mij niet te begrijpen, net als voor mij niet te begrijpen is hoe, in een context ook van Liberia, hoe wij waren een christelijke land, een heel christelijke land. Wij, om 12 uur gaat iedereen van de kantoor weg naar de kerk om te bidden. Ja. Maar dat we daarnaast weer in staat waren om elkaar te vermoorden. Snap je? Dus als je in de Emina Fort bent, dan begrijp je dat niet. En ik denk in deel 1 zie je ook Joop van die de oude missionaris. Vader Joop? Ja, Joop Visser. Die eigenlijk zegt van als we allemaal christen zijn en we geloven dat we broeders en zusters zijn, waarom is Afrika zo arm? Snap je? Dus vanuit een idealisme van wij zijn broeders en zusters in Christus. Dus wat die ander aangaat, gaat ons aan. Wij kunnen verschil maken. Niet alleen maar bij bieden, door daden. Ja. En ja. Ik denk dat ik kan ook heel veel dingen daarin verwerken. Vanuit ook de eerste deel. Ik ben het aan het verwerken. En ik denk dat komt ook via bij mij terug in nieuwe toneelstukken die ik ga maken de komende jaren. Was het ook emotioneel voor je om het te maken? Ik vond het heel verrijkend ook. En ik hoop dat voor alle kijkers dat het ook heel verrijkend is. Bijvoorbeeld, ik ontmoette een van de kunstenaars die ik daar ontmoette. Hij maakt beelden die eigenlijk beelden zijn van voorouders die meegenomen zijn als slaven. En hij gebruikt die Akan-traditie om beelden van te maken. Maar hij onderhoudt een hele gemeenschap. En hij zegt, ik ben een Afrikaanse kunstenaar. Ik ga veel naar Europa, ik ga veel naar Amerika, maar ik ben een Afrikaanse kunstenaar. Ik heb een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. En ik merk voor mijzelf, soms vragen mensen in de kunstwereld mij van Bright, wil je kunstenaar zijn? Dat is letterlijk de woorden. Ze vragen me, Bright, wil je kunstenaar zijn? Wil je theatermaker zijn? Of wil je staan, want ik run ook toekomstacademies, waarin ik vluchtelingen ondersteun in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ja. Of wil je dat doen? En dan denk ik van, waarom wordt mij die vraag continu gesteld? Waarom kan ik niet alles doen? Ja, en daarom, ik merk dat ik versterkt was door Kwame te zien. Die zegt van, ik ben een Afrikaanse kunstenaar en ik heb een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. We praten zo meteen met je verder, Bright. Ik praat met je verder. NPO Radio 1. Het is 8 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Peter R. de Vries vecht nog steeds voor zijn leven. Dat zei RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst in de uitzending van RTL Boulevard, die helemaal in het teken stond van de aanslag op de misdaadverslaggever. Demissionair minister Grapperhaus en burgemeester Halsema van Amsterdam brachten vanavond een bezoek aan de redactie van het programma. Peter R. de Vries werd gisteren neergeschoten nadat hij had meegewerkt aan RTL Boulevard. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Grapperhaus dat hij zijn steun wil betuigen aan de makers van het programma. Morgen aan het einde van de middag komt het OMT met een spoedadvies aan het kabinet over het coronabeleid. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 3700 nieuwe coronabesmettingen gemeld, 1462 meer dan gisteren. Het gemiddelde over de afgelopen week ligt ruim 2,5 keer zo hoog als het gemiddelde van de week ervoor. De stijging doet zich vooral voor onder tieners en twintigers. In de ziekenhuizen blijft de bezetting laag. Als het OMT vindt dat er maatregelen moeten worden genomen, bespreekt de ministerraad die vrijdag. Staatsbosbeheer mag vanaf 1 augustus hekrunderen afschieten in de Oostvaardersplassen, maar er moeten er zeker 300 blijven leven. Dat is de uitkomst van een spoedprocedure die de Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer had aangespannen tegen de provincie Flevoland. Die had Staatsbosbeheer toestemming gegeven voor het afschieten van de runderen in het natuurgebied. Zo'n 7000 mensen die in 2007 onder het generaal pardon vielen, kunnen alsnog Nederlander worden. Het gaat om asielzoekers die wel een verblijfsvergunning hebben, maar niet konden worden genaturaliseerd omdat ze geen paspoort of geboorteakte kunnen laten zien. Staatssecretaris Boekers-Knol had die eis onlangs al geschrapt voor mensen die tijdens het generaal pardon in 2007 minderjarig waren. Onder druk van de Kamer en vluchtelingenwerk vervalt nu ook die voorwaarde voor de overige pardonners. Het weer, zon en stapelwolken bij 20 tot 24 graden en lokaal een bui. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 13. Morgen verandert te weinig, dan is er opnieuw kans op een bui in de middag. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, ik praat verder met Bright Richards. Acteur, theatermaker, mens, Nederlander, Liberiaan. Presentator nu ook van een programma bij de Evangelische Omroep, Hoe God Verscheen in Ghana. De eerste aflevering was afgelopen zondag. Die is nog via alle kanalen terug te zien. En de tweede aflevering is aanstaande zondag te zien op NPO 2, neem ik aan, tijdens de EK-finale. Ja, om 10 uur. Om 10 uur. Ja, en dan moet je gewoon, dan is er pauze in de EK-finale. Ja. Dan kan je gewoon naar NPO 2 komen. Kijk naar Hoe God Verscheen in Ghana. En daarna, als het klaar is, kan je via terug naar die samenvatting van de EK gaan kijken. Ja, precies. En dan is het allemaal toch nog goed gekomen. En het is een heel interessant programma waarin je eerst de beleving van het geloof in Ghana, het christelijk geloof en eigenlijk alle geloven die daar, ja, het is eigenlijk een mengelmoes van alle geloven, hoe het beleefd wordt daar in Ghana. En daarna onder Ghanese of oorspronkelijk Ghanese, van Ghanese ouders, mensen die hier zijn opgegroeid. Dus lijken Ghana en Liberia eigenlijk op elkaar, right? Ik denk Ghana lijkt heel veel op Nederland. Die mensen zijn heel vriendelijk. En heel vriendelijk, heel gastvrij. En zijn ook een heel klein bevolking. Dus in die zin, Ghanese aan Nederlanders lijken veel meer op elkaar dan Nederlanders aan Liberianen. Of dan Ghanese aan Liberianen. Of dan Ghanese aan Liberianen. Dus soms kan Afrikanen meer lijken op, sommige Afrikanen meer lijken op Nederlanders dan. Ja. Nee, Liberia heeft een andere soort geschiedenis dan. Liberia heeft een vrij opmerkelijke geschiedenis, hè? Omdat hij gesticht is door vrij slaven die terugkeerden vanuit Amerika naar Afrika. Maar ik ken Ghana heel goed. Het is net als een thuisland voor mij. Ik heb daar, toen ik afstudeerde van de toneelschool, was ik daar. Toen ik vluchtte uit Liberia, was ik daar. Dus, en dan heb ik daar ook werkzaamheden gedaan voor de Nederlandse ambassade daar in Ghana. Dus ja, ik ken het. Ik vind het een mooi land, een fantastisch land. En ik vond het ook heel fijn om weer ondergedompeld te worden in het religieuze leven daar. En dat is mooi. Dat is mooi. Maar ook, ik kan het ook weer kijken vanuit een afstand. Dus het roept ook heel veel ervaring op van vroeger. Dus ook toen ik met die traditionele priester... Ja, er was een traditionele priester die een zeer opmerkelijk ritueel met een kip aan het uitvoeren was. Ja, en dat is wel heel interessant, want hij voerde uit met een kip, maar ik heb dat soort rituelen meegemaakt, die wordt uitgevoerd met een geit of met een koe. Maar wat hij deed was, hij had een kip onthoofd, hè, geloof ik? Ja, hij heeft een kip onthoofd. En dan hing een soort groot laken voor een... voor een soort open haartje of zo. Een soort dek. En dan was hij het bloed van die kip over dat laken aan het uitsprenkelen. Yeah. En was hij ondertussen een soort bezweringen aan het zeggen dat Ghana... Nou, dat voorspoed over Ghana moest komen, zou ik maar zeggen. Dat Ghana zijn beste kant moest laten zien. Yeah. En toen legde hij die kip achter het laken. Yeah. En toen was het voorbij. En dan ging hij nog met een soort instrument nog daarbij zijn. En toen kwam die kip weer levend uitlopen. Dat was ongelooflijk. Nou, toen ik opgroeide als kind, bijvoorbeeld als je je hand breekt. Ja. Ik heb als kind mijn hand gebroken. Ja. En je brengt het naar, dan ga je niet naar het ziekenhuis. Mm-hmm. Want ja, mijn moeder vond sommige dingen niet goed behandeld bij het ziekenhuis. Denk van ja, die ziekenhuis doen het niet goed. Dan brengt ze mij dan naar een traditioneel healer. Ja. En wat die healer doet, is een onderdeel van het ritueel, is dat je dan een kip meeneemt. Ja. En dat kip, dan breken ze ook de arm van de kip. Oh. Ja, dan breken ze de arm van de kip. En net als mijn hand gebroken is, en dan wordt van alles ingezet, stenen en krijt, weet ik veel wat. En dus diezelfde tijd moeten wij de hand verzorgen en de kip verzorgen. En als de kip beter gaat, dan gaat de hand ook beter. Oh, en als de kip niet beter gaat, dus het is een heel symboliek in Afrika, vaak in traditionele geloof. En vaak wordt de kip daarvan het slachtoffer vaak. De kip wordt misbruikt omdat om het allemaal goed te laten komen. Nou, de kip zorgt voor de genezing. Ja, kip zorgt voor de genezing. Maar er moet eerst een pootje even gebroken worden. Of zo, of afgehakt. Maar kijk, wat ook heel boeiend is... En dat is voor mij heel... Ja, het is heel opmerkelijk dat ik... Ik moest heel veel dingen leren wennen in Nederland. Ja. In Nederland, als ik een kip wil eten, dan ga je naar die abortijn. Ja, dan lig je helemaal roze in een klein pakketje. Een kipfilet, dan moet je kiezen, een scharelkip of weet ik veel wat. Maar wat ik leuk vond toen ik opgroeide, was dat kip, die heb ik gezien toen het geboren werd. Ja. Die heb ik mais gegeven. Ja. En dus aan die dag dat de kip wordt gegeten, dan ren je achter de kip aan en dan ren de kip weg naar die andere kant van de mediapark. En dan vang je de kip op en je gaat niet de kip doodmaken totdat je eerst nieuwe kippen hebt gebaard. Ja. Snap je? Dus het is een heel systeem waarin je ook respect leert hebben voor dat kip. Een heel natuurlijk systeem. Een heel natuurlijk systeem. Ja. En dat is ook het punt. Die samenleving daar verandert ook. Maar deels... Daarom vind ik ook die traditioneel geloof nog soms heel interessant. Omdat traditioneel geloof zijn verbonden met plekken. Ja. Het zijn verbonden met een boom of met een rivier. Of met dit of met dat. En ik vind het als theatermaker... vind ik het traditioneel geloof fascinerend. Echt fascinerend. Want omdat het heel theatraal is ook. Omdat het super, super theatraal is. Hè? Toen ik auditie deed voor de toneelschool... heb ik een scène gespeeld die ik heb meegemaakt toen ik kind was. Je hebt in Arnhem op de toneelschool gezeten. Ik heb in Arnhem op die toneelschool gezeten. En dus ook toen ik die scène... toen ik later mijn moeder uitlegde dat ik die scène deed... moest ze echt doodlachen. En zei van ja... En toen ging ze mij uitleggen van Bright, begrijp je wat je deed? Ja, ik begreep het niet. Ik zag het als kind en ik vond het fascinerend. En ik doe het na. En daarna is mijn moeder mij gaan uitleggen wat die traditie werkelijk betekende. Want ik vond het zo fascinerend dat we praten met de doden als die dode dood is. Ja. Snap je? Dat we echt communicatie voeren met de doden. En dat je dan ziet sommige mensen die heel slecht waren, die worden echt... Dan gaan ze echt bijna slaan. En zeg van, jij was te gemeen. Jij mag niet meer terugkomen. Wat jij deed, dat kon 10 mensen niet doen. Dus En daardoor is het meteen ook een vorm van verwerking. En de hele gemeenschap is betrokken bij dat proces. Zijn hele betrokkenheid van ja, als iemand dood is, is echt, moet die orakel gepleegd worden. Van, moet diegene gebracht worden naar die boze woud? Of moet die begraven worden tussen, ja. In het dorp? Want de geest kan ons dan nog kan ons kwaad doen. Dus voor mij, vanuit een theatermakersperspectief, ik vind het fascinerend. Ja. Echt fascinerend. En dat is ook leuk. En daarin zeg je van, Ghana lijkt misschien meer op Nederland, in de zin van dat het een klein land is en gasvrije mensen. Anders dan Liberia, waar het misschien wat harder is of zo, weet ik niet. Is Liberia een harder land dan Ghana? Nee. Maar ik bedoel dat meer vanuit de gastvrijheid, zeg ja, ik van... Maar in de spirituele beleving lijken Ghana en Liberia meer op elkaar meer op dan elkaar, Nederland. Ja, ik bedoel in die zin dat... Dat is zo. En die burgeroorlog, Bright, in Liberia. Ja. Hoe was dat in die tijd, toen je daar woonde? Ja, het was verschrikkelijk, omdat... wij zagen het niet aankomen. We dachten dat het... Althans, ik dacht, net als heel veel van mij, dat het... niet tegen mij was of niet tegen ons was, maar een oorlog is net als regen. Het raakt iedereen. Ja, en daarom is het... En je kan er niet voor schuilen eigenlijk. Nee, en daarom, ik denk dat die coronavirus ons nu duidelijk maakt ook hoe verbonden we zijn met elkaar. En ik denk ook straks ook die hele klimaatcrisis gaat ons laten ook zien hoe verbonden we zijn met elkaar. Dat er bepaalde problemen zijn die ons allemaal raken. Ja. En waar we allemaal... En ik denk dat wij toen in Liberia dat in het eerste instantie niet zagen. Dachten van nou, ja, ze willen de overheid veranderen. Ja, laten ze dat doen en er komt een nieuwe overheid. Maar dat oorlog duurde meer dan 13 jaar. En de impact daarvan wordt nog gevoeld. Er is een hele generatie die nooit naar school zijn gegaan. Dus het is. De impact is veel te groot. En de schade is immens. Is immens. En je hebt een hele Liberiaanse gemeenschap ook in Ghana. Veel van ons vluchten toen eerst naar Ghana. En die landen waren ook verwant met elkaar. Er waren veel Ghanese in Liberia. En Bright, wat was voor jou het moment dat je ging vluchten? Dat was na de executie. Toen heeft mijn familie gezegd, je moet vertrekken. En toen ben ik... Was die executie tegen jou gericht? Of was het, het was tegen jou gericht? Het was tegen mij gericht, ja. Maar ik wilde ook niet weg naar die executie. Omdat je went aan die situatie. Je went aan de onmenselijkheid. Dus die onmenselijkheid wordt een onderdeel van jou... leven. Maar wat ik... Moest je, een hele rare vraag, Bright. Moest je toen met die hele toestand met Peter R. de Vries... moest je toen aan je eigen moment denken dat jij... dat iemand op het punt stond om jou neer te schieten? Nou, toen ik gisteren hoorde van Peter R. de Vries... en ik was geraakt door iemand die zei van Nederland... we spelen die schoonste jongetje van de klas... maar dat enorm veel drugshandel hier is. En dan dringt het tot jou door hoe kwetsbaar die samenleving is. Want kijk, ik heb een paar vrienden verloren in Nederland... die ik mee hier samen ben gekomen. Eentje was vermoord op de snelweg... En zijn lijk was heel lang daar. Ik heb altijd gezegd, ik heb in Nederland altijd in een hele schizofrenische wereld geleefd. Ik zat toen eerst op die filmacademie en op die toneelschool. En ik praatte met Nederlandse elite over kunst. En terwijl soms bezocht ik vrienden van mij met wie we gevlucht waren... die in de drugshandel zaten. Of ik bezocht meisjes die... in de prostitutie zaten en die niet zo goed weten hoe ze zichzelf daaruit moeten krijgen. Dus dat waren werkelijkheden voor mij die parallel stonden. Dus en, niks met elkaar te maken leken. Niks met elkaar te maken hebben. Je moet voorstellen, ik woonde toen in Nijmegen en ik reis naar Amsterdam, naar de Filmacademie. En om daar weg te roepen, dan stop ik bij een paar vrienden van mij in de Berma die of in drugs zaten. En dan weet ik, die andere zit nog onder. En iemand die moet 30.000 euro betalen om zichzelf uit te kopen van prostitutie. En dus daarom heb ik heb in een soort schizofrenische wereld. Misschien is dat een van de redenen waarom ik op het moment dacht van nou, ik ga toneel maken. Ik ga zelf dingen doen. Ik ga zelf verhalen vertellen die ik... Omdat ik dacht van ja, wie moet anders ook die verhalen naar buiten brengen als ik het niet doe. Hè? Dus, maar goed, het is... Maar het is een proces voor mij. Dat zijn twee dingen. Je zegt dus van, als je dus ziet dat mensen dus gewoon op straat worden neergeknald, omdat ze iets... je bedoel, hoe dat geweld ook een beetje de samenleving kan overnemen. Omdat je zei van, Nederland speelt het schoonste jongetje. Ja, maar het kan ook zomaar gaan schiften en heel gewelddadig worden. Nou, maar wat hij toen... Het was, ik keek ernaar, ik ben niet meer volgens mij NPO 1, was het een programma gisteren. En ik keek ernaar en... En dat is, en ook omdat ik vader ben, en je weet gewoon hoe criminaliteit mensen kan raken die in een kwetsbare positie zitten. Kijk, Peter de Vries die probeert dingen te ontmaskeren, althans, dat is mijn beeld van hem. Die zich afspeelt op een gedeelte in de samenleving die jij en ik niet kom. 1, 2, 3. Alleen ik kwam ook in de wereld doordat ik vrienden had. Die daarin verkeerden. Soms. En sommige verkeerden in de wereld ongevraagd. Dus als ik toen die tijd. Meiden ontmoeten die in die wereld verkeerden omdat ze gewoon toen verkocht waren hier naartoe. En aan het zoeken ben van hoe kom ik uit die wereld. En ja, op een moment heb ik toen gedacht van oké, ik ga mij... Op een moment heb ik echt om mijn studie te kunnen afmaken deels gekozen om te breken met bepaalde vrienden. Niet omdat ik had wel dik bij hun willen zijn en dus koos ik ook soms dan om gewoon ook met in de kerkelijke wereld te verkeren met christenen. Omdat ik toen dacht, ik wist, één keer zat ik in een huis met een van mijn vrienden toen en ik dacht, stel nu de politie breekt hier in. Omdat ze vermoeden dat ik drugs liep. En ik kan wel zeggen, ik zit op die film, ik heb je, of ik doe het toneel. Zullen ze zeggen van, zelfs mijn school zal mij niet... Zelfs mijn school zal mij niet komen redden. Ja, toen dacht ik, oké. Ik moet hier niet zijn. Ik maak mezelf te moeilijk. Ja. Hoewel ik het... Ik bedoel, en ik begrijp die motivatie. En zelfs die andere jongen die toen doodgeschoten is toen... op een moment hoorde ik van, hey Bright, hoor je dat die is doodgeschoten in de snelweg, dit en dat. Ja. Kijk, misschien is dat ook de reden dan waarom sommige mensen kiezen voor die spirituele dimensie, om te zeggen van, dan wil ik niet een onderdeel zijn van de wereld. Maar dat we geen onderdeel zijn van die wereld wil niet zeggen dat die wereld... Geen onderdeel is van de wereld. Ja, niet bestaat. Niet bestaat. Kijk, dat wij niet verkeren in de wereld waarin... Maar Bright, wat ik me ook afvroeg is... Als je dan zo'n verhaal hoort over Peter of over jouw vriend die op de snelweg is vermoord... Denk je dan aan het moment wel eens dat... Die man met dat pistool of met dat geweer. Ik weet niet wat hij had. Nee, dat je denkt, dit was het. Kijk, morgen, om een voorbeeld te noemen. Morgen spreek ik in een meeting van met heel veel chief legal officers van grote Nederlandse bedrijven. En dan, als ik dan morgen stilsta, het is in de rij, stilstaat met dat moment, dan gaat het over... wat voor invloed wij allemaal hebben. Mm-hmm. Deze man was gewoon een gewone man die ik niet ken. Maar ik weet niet of hij zelfs invloed had, maar hij koos wel om iets te doen. Dus ik merk van wat dat moment mij steeds herinnert, behalve het begrip van die spirituele dimensie en waarom mensen daarvoor kiezen en waarom ik dat iedereen gun. Ik gun het iedereen. Ik merk ook van... Je gunt iedereen een spirituele dimensie in zijn leven. Iedereen een spirituele dimensie, omdat daarin zit ook een bewustzijn van... Als je iemand doet, die geest gaat jouw acta volgen. Dus het is niet alleen maar iemand neerknallen. Ja. De geest van degene gaat jouw acta volgen. En gaat, dus het houdt je ook op het rechte pad. Dit houdt jou deels op het rechte pad. Ja. Ik weet toen ik bijvoorbeeld in deel 2 van deze god verschijning in Ghana, een van de kunstenaars Richard Kofi, die tekende een bepaalde god. En ik zei van ja, toen ik klein was, ik was heel bang voor de god. Ik was niet bang om iets te stelen. Ik was bang voor dat god, want dat god was een god van bliksem. En die kan je tijdens de bliksem pakken. dan gaat hij jou aanvallen met de bliksem. Yeah. En dan zet hij datgene wat je hebt gestolen op jouw borst. Ik bedoel, als ik nu kijk vanuit een rationele perspectief, is het onzin. Maar dat is toch wel prachtig dat er is. Hè? Yeah. En ik heb, maar dan ga ik via tot meer lijnen. Gisteren was ik bij de uitvaart van een ex-medewerker van mij. Ze zat denk met postnatale depressie en ze kwam daar niet meer uit. En ik had ook een andere goede vriend van mij, ook Nederlands. Ik heb ook Afrikaan mensen die met mij gevlucht zijn, die ook hier zichzelf van het leven hebben beroofd. En ik had vaak ook die discussie met hun. Die Nederlandse vriend, collega van mij, die van het leven. Dus ik had veel discussie met hem toen hij in de depressie zat. Dus hij zei van, en hij zei van, Bright, kijk naar mij nu. Ik ben een zak. Ik heb dit. En ik denk van, maar je hebt prachtige kinderen. Je hebt prachtige kinderen. Ja. Je hebt een baan. Je werkt met ons. Je doet veel leuke dingen. En ik zei van, ja, maar toen ik voor die executie stond, ik zag dat mijn moeder zou huilen. Ik zag gewoon dat er veel mensen van mij houden die mij zullen missen. En dan denk ik van, ja, maar waar geeft jou nu die drive om voor te leven? En ik merkte bij hem dat hij op dat moment geen drive meer vond. Dus toen ik gisteren bij Oudvaart was, toen dacht ik van, nou weet je, Bright, misschien moet je één ding gaan doen. Elke dag moet je kinderen laten weten aan degene om jou heen dat je van hun houdt en dat je hun zullen missen als ze er niet meer zijn en dat je speciaal bent. En ik denk dat is onderdeel misschien wat mensen ook halen van dat spirituele dimensie, een andere vorm van identiteit. En die identiteit die voorbij een nationale identiteit gaat, die voorbij een juridische identiteit gaat. Een identiteit die veel groter is. Hè? En ik denk voor mij, ook als ik morgen daar sta, dan gaat het over wat kan jij doen? Wat kan jij doen? Hoe kan jij, ik bedoel, jij kan ook die man staan. Maar het is de keuze, wat doe je of wat doe je niet? Degene het is wel een bepalend moment geweest in je leven, hè? De executie. Het is een heel bepalend moment geweest in mijn leven. Ja. En ik denk dat ik op dit moment... ik weet niet of ik degene kwalijk neem die dat wilde doen. Ik weet niet of ik degene kwalijk neem, omdat ik weet dat diegene op dat moment gevangen zat. En ik hoop van harte, en dat bied ik voor, ik hoop echt dat Peter de Vries dit redt. Ik hoop het, echt met al mijn hart, met al mijn ziel. Omdat ik denk dat als hij het redt, dat het een heel sterke verrijking zou zijn voor Nederland en voor de Nederlandse samenleving. Het is zo pijnlijk. Het is zo pijnlijk dat mensen kiezen, om wat voor reden dan ook, om dit te doen. Dit is zo... Ik was gewoon echt... Ja, je hebt het meegemaakt dus in het land waarin je woonde. Hoe de vlam in de pan kon slaan. Ja, maar dit is voor mij dat ik niet begrijp hoe... Nou ja, dat je daardoor denkt van... is wat voor samenleving leven wij in? leven wij in een bepaalde illusie. En dat was wat mij... En dat je dan denkt van ja, wat Peter R. de Vries is overkomen, kan mijn zoon of mijn dochter overkomen. En het kan, je kan denken dat het jou niet kan overkomen, maar het kan mensen in jouw omgeving overkomen. En niet alleen vanwege het feit dat ze als Peter R. de Vries dingen probeert te ontmaskeren, maar gewoon omdat ze in een kwetsbare moment... Ja, ik weet niet wie de daad gedaan heeft. En wat maar we zijn toch allemaal kwetsbaar, Brian? Ja, maar wat ik heb gezien in de oorlog is dat... Ik weet niet wie die dader is. En ik merk vaak voor mij wat ik heb gezien in de oorlog... is dat het niet echt gaat om de dader... maar dat het gaat om de mensen die dader aansturen. En dat soms die daders gewoon gemanipuleerd zijn... kwetsbaar zijn, soms jongeren zijn die gewoon op dat moment niet zo goed weten wat ze aan het doen zijn. Maar dat wel, en ik denk dat, en soms de mensen die ons aansturen, zijn zo machtig. Kijk, ja, misschien is het voor mij heel, misschien sommige dingen zijn ook heel vreemd, omdat ik heb ook in het ja, in Afrika deels ook meegemaakt dat journalisten die vermoord werden door brievenbomb. Ja. En dat is heel pijnlijk. Dat is soms heel pijnlijk dat je dan merkt van... Maar tegelijkertijd, I want to face tomorrow. You have to face tomorrow. Yeah. There's no other option. Het is een geschiedenis die je met je meedraagt, Bright. Yeah. Ja. Yeah. Je hebt een prachtig programma gemaakt... Ja, we gaan zondag gaan we de EK-finale skippen om deel 2 te kijken. En anders je kan ook lekker de 2 afleveringen bingen. Ja. Achter jou ligt een tegel. Ja. We hadden nog uren met je. Ik had nog uren met je kunnen praten, Bright. Ik had die hele Liberiaanse geschiedenis met je door willen nemen. Maar we houden het hierbij. Maar ik wil wel heel graag een levensmotto van je op die dat tegel. Dat is goed, dat ga ik opschrijven. Of een zin die je belangrijk vindt, mag alles zijn. Ja, en terwijl ik dat opschrijf, vind ik ook gewoon... Ja, goed, het is een beetje lijkt op een soort Oscar-outreiking. Vind ik ook mijn hele team bedanken. Ja. Dat is... Ida Overdijk. Ida Overdijk, Wieber Jacobs, Manel Broeren, ik wil Mark. Prachtige geluidsman. Je moeder die zo goed voor je gezorgd heeft. Ja, je kinderen. Wiro Felix. Ja, de hele Oscar-uitreiking doen. Ga jij schrijven? Dan zeg ik dat er zo meteen langs de lijn een omstreek is. Ja. Met de enige echte Annette van Tricht en Kiva Alouche. Die gaan ons weer helemaal bijpraten over het nieuws en de sport. Schrijf je niet waar je vandaan komt, maar daar waar het goed met je gaat, is je thuis. Schitterend. Niet waar je vandaan komt, maar daar waar het goed met je gaat. Ja. Is je thuis. Ja. Bright Richards, ik vond het een groot plezier om je te ontmoeten. En jij moet nog die vraag beantwoorden. Hoe het is om de zoon van te zijn. Ja. Een drama. Nee hoor, het is fantastisch. En ik ben ook niet anders gewend, dus je kan er niet voor kiezen. Nou, dan zeg tegen je moeder, dan er komt straks iemand langs die niet meer weg gaat bij jou. Bij het zal ze heerlijk vinden. Ja. Dankjewel. Okay. Dank meneer Richards. Morgen een gesprek met essayist Jan Postma. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Met Hannes Minnaar, Fuse, orkesten uit binnen- en buitenland en vele anderen. Van Dvorak's 9e tot Bernstein's West Side Story. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Meneer. Ja? Als ik zeg vis. Vis, dan denk ik aan haring, kibbeling, lekkerbekkie met ravigrotte saus. Oh ja, natuurlijk. Bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen. Goeie mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro.